Marek Zalewski, Witold Lazar. To była popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 8 lutego, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Pracownik Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu, uznany za persona non grata, to odpowiedź Polski na wydalenie z Rosji dyplomatki. Spore utrudnienia po opadach śniegu w Warszawie, są też problemy na A6 po wypadku w Szczecinie. Alarm przeciwpowodziowy ogłoszono w Płocku na Mazowszu, domy będą zabezpieczane workami z piaskiem. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznało za persona non grata pracownika Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. Jak poinformowano w komunikacie, decyzja została podjęta zgodnie z zasadą wzajemności w odpowiedzi na nieusprawiedliwione wydalenie przez rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych polskiej dyplomatki. Działania zostały skoordynowane z Niemcami i Szwecją, których dyplomaci także zostali wydaleni z Rosji. Powodem wydalenia dyplomatów, jak argumentowała Moskwa, był ich udział w protestach przeciwko zatrzymaniu Aleksieja Nawalnego, jednego z liderów rosyjskiej opozycji. Polski MSZ wyjaśniał jednak, że dyplomatka była na Wiecach w ramach wykonywania obowiązków i chroniła ją konwencja wiedeńska. Dyplomaci zostali wydaleni z Rosji w czasie, kiedy szef unijnej dyplomacji, Josep Borrell, występował na wspólnej konferencji prasowej z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. W Warszawie duże opady śniegu spowodowały trudności w przejeździe kilkoma głównymi ulicami. Powoli jedzie się Doliną Służewiecką, Aleją Stanów Zjednoczonych, Trasą Łazienkowską, Alejami Jerozolimskimi do centrum, Żołnierską w stronę Marsa oraz Prymasa Tysiąclecia na całym odcinku od ekspresówki do Dworca Zachodniego. Na ulicach pracuje ponad 300 pługów. Piotr Świstak z Komendy Stołecznej Policji apeluje do kierowców o ostrożność. Kierowcy powinni pamiętać o tym, aby poruszać się po jezdni z włączonymi światłami i przestrzegać ograniczeń prędkości, a gdy warunki pogodowe są gorsze, aby zwolnić w myśl zasady, że wolniej znaczy bezpieczniej. Apelujemy o to, by nie szarżować, myśleć, przewidywać zagrożenia. Około południa na skrzyżowaniu ulic Marywilskiej i Kupieckiej na Żeraniu doszło do zdarzenia autobusu linii 126 z ciężarówką. Kierowca ciężarówki został zabrany do szpitala. Jak przekazała policja, kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. Według informacji funkcjonariuszy nikt inny nie został poszkodowany. Na autostradzie A6 między węzłami Podjuchy i Kuczy w Szczecinie doszło do wypadku z udziałem 6 samochodów. Po 15 przewróciła się tam na bok ciężarówka. Potem wjechało na siebie kilka samochodów osobowych i kolejny tir. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Cała autostrada A6 w kierunku Kołbaskowa jest zablokowana. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje, że utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę. Aktualne informacje o drogach, o tym, co dzieje się na drogach w Polskim Radiu Kierowców można słuchać w internecie przez darmową aplikację na telefon albo odbiorniki DAB+. W Płocku na Mazowszu ogłoszono alarm przeciwpowodziowy. Jeśli wody dalej będzie przybywało tak szybko jak do tej pory, to mogą wystąpić podtopienia. Zagrożenie ewakuacją dotyczy mieszkańców najniżej położonej w Płocku ulicy Gmury, mówi Bogusław Sitarski, szef Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Straż Miejska informuje mieszkańców o tym, że przygotowujemy się do ewakuacji, gdyby poziom wody jeszcze zaczął się podnosić. Liczymy się z tym, że będzie konieczność ewakuacji części mieszkańców, którzy mieszkają przy ulicy Gmury. Zabezpieczamy bazę noclegową. Straż Miejska jeszcze dzisiaj dostarczy mieszkańcom ulicy 1000 worków do zabezpieczenia posesji przed wodą. W Płocku na wodowskazie przy bramie przeciwpowodziowej stan alarmowy jest przekroczony o 21 cm, natomiast na wodowskazie PKN Orlen stan ostrzegawczy jest przekroczony o 14 cm. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk upamiętnił majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszkę. 70 lat temu, 8 lutego 1951 roku w warszawskim więzieniu na Mokotowie wykonano wyrok śmierci na dowódcy 5. Wileńskiej Brygady AK, a następnie oddziałów partyzanckich Wileńskiego Okręgu AK. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie minister Jan Józef Kasprzyk złożył kwiaty i zapalił znicz w miejscu spoczynku doczesnych szczątków bohatera. Zamordowany został

To taka mała rewolucja, tonacja trójki po godzinie 18. Ktoś z Państwa może pamięta tego pana John Congos. Miał kiedyś taki przebój Tokoloshimena. To jego synowie, grupa Congos nam się przypomniała. Proszę Państwa, dużo muzyki przed nami. Zaczynamy od tonacji, potem oczywiście muzyka z trójką, ale też pewne zmiany mamy w programie. Po godzinie 19 debiut niejaki Archie Szewski ze swoim programem Akordy Alterowane. Od godziny 20, czy już Państwo słyszeli, to oczywiście Justyna Grabasz w swoim autorskim programie, no a na finał Jan Ptaszyn Wróblewski, trzy kwadranse jazzu. Oczywiście do godziny 22, no ale po klubie trójki ponownie wracamy do muzyki. Od 23 serdeczne dźwięki, Mateusz Krautwurst. Mogę Państwu zdradzić, gościem Mateusza będzie między innymi Urszula Dudziak. No a od północy Smoke on the Water, Dym na wodzie, oczywiście Leszek Adamczyk. No i do rana oczywiście. Cały czas mówię oczywiście, bo muzyka z trójką. Dużo zatem będzie się działo, a teraz sobie pogramy. Coś z Londynu. Zespół, o którym być może Państwo zapomnieli, ale tak policzyłem, to jest dziesięciolecie. 10 lat temu wystartował w Londynie ten band o nazwie The Wiles. Bardzo przyjemne granie i będzie o perełce The Pearl i The Wiles. We'll be right back. tonacji trójki The Wiles z Londynu. No a teraz przeniesiemy się do Gliwic. Nasz człowiek z Gliwic, reprezentujący no taką alternatywną scenę gliwicką. Ostatnio bardzo aktywny Mariusz. Mariusz Bukowski, o nim opowiadam. Występuje po prostu jako Bukowski, no ale obraca się w znakomitym towarzystwie. Wymienię te nazwiska z tego towarzystwa: Piotrek Pawłowski, Darek Dusza, Leszek Biolik, a więc ludzie z takich zespołów jak Made in Poland, Shipyard, Śmierć Kliniczna, Redakcja 1984. No i Mariusz, i Bukowski, i piosenka, która no w ostatnich miesiącach szczególnie przypadła mi do gustu i od czasu do czasu do niej powracam. Będzie to opowieść muzyczna o bębenku. Bukowski. Trójki, 22 minuty po godzinie 18. Bukowski o bębenku. Proszę Państwa, to wrócimy sobie do Londynu. Tam dużo ciekawych rzeczy dzieje się muzycznie. No i swojskie nazwisko Adamczewski. Saul Adamczewski, artysta grający na gitarze, śpiewający. Zresztą udziela się w różnych projektach. Między innymi współpracował z Seanem Lennonem. Saul Adamczewski. Zespół nosi nazwę Fat White Family i po raz pierwszy wystąpi w tonacji z utworem Fit. jedno. Fat White Family. Proszę Państwa, kolejny utwór, który chciałbym Państwu zaprezentować, nosi tytuł Munich Air Disaster 1958. No i teraz kilka zdań wyjaśnienia. 6 lutego 1958 roku, 63 lata temu doszło do... No to jedna z największych katastrof w historii sportu. Lot numer 609, samolot lecący z Belgradu, lądowanie w Monachium w celu uzupełnienia paliwa, no i tragedia. Zginęły ile? No 7 piłkarzy Manchester United, w sumie ponad 20 osób, dziennikarze. Ci piłkarze nazywani Flowers of Manchester, zresztą ci z Państwa, którzy oglądali być może sobotni mecz Manchester United na Old Trafford z Evertonem, ten napis pokazywany wielokrotnie, Flowers of Manchester. Wspaniała drużyna Matta Busby'ego wracała po zwycięskim remisie w rozgrywkach klubowych z Czweną Zvezdą Belgrad. No i historia zakończyła się tragicznie. To był 6 dzień lutego 1958 roku. Morrissey. Tak, ten Morrissey z zespołu The Smiths. Grupa The Smiths, oczywiście Manchester. Swojego czasu napisał i zaśpiewał piosenkę o tej katastrofie. Munich Air Disaster 1958. Morrissey. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i różna muzyka w tonacji Trójki. Za chwilę grupa o nazwie Kalexico. To jednocześnie jest nazwa miasta, miasto graniczne w Kalifornii, Tex Mex, połączenie klimatów meksykańskich z Amerykaną, bo zespół gra muzykę korzenną amerykańską, od bluesa poprzez country, poprzez muzykę rock'n'rollową, ale i te akcenty meksykańskie pojawiają się. Bardzo przyjemne, relaksujące granie z Arizony, bo Calexico, który no mniej więcej połowa lat 90. w Arizonie ten zespół wystartował. No to teraz posłuchamy utworu zatytułowanego Under the Wheels. In a sedated state, wanted to hear what you had to say, but there was too much talking over each other. I found me some peace, a mindful heart, a break in the tide when the fighting starts. I was down and the town goes dark. When words fail, we scatter under the wind. Shaping your overgrown, but somehow you manage to stay afloat. Defy the system, in a boat in the ice, they still will be. Surrender the words where the lovers leap out of the fate to the infinite deep. Ameryka, ale my wracamy do kraju w ramach popierania oczywiście naszej twórczości muzycznej. Grzesiek Stępień, proszę Państwa, no ale to przede wszystkim jest Ornet. Pod tym pseudonimem artystycznym od lat występuje. Grzegorz przez lata całe grał w oddziale zamkniętym, ale to już historia. Pracuje na własny szyld. No i coraz lepiej mu to wychodzi, coraz lepsze są te produkcje. Jedna z ostatnich już za chwilę. Możesz wszystko. Świetny tytuł. I to będzie utwór zagrany, zaśpiewany, wymyślony przez Orneta. Ornet. możesz wszystko mieć. Możesz wszystko, czego więcej chcesz. Za miłość chcesz zapłacić złotem. Tak łatwiej teraz jest, idź razem z drugiej, wolisz odejść. Nie kupisz marzeń, nie. Pragnę tylko mieć. Tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych. Tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych. Pragną tylko mieć. Możesz wszystko mieć. Masz już wszystko i prawie wszystko wiesz. To takie proste jest już ranić. Tak łatwo jest być złym. Coraz trudniej jest nam kochać. Tak ciężko razem żyć. Chcemy wszystko mieć. Tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych. Tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych. Pragną tylko mieć. Mamy kciuki i wracamy do Ameryki. Grając państwu i sobie grając tę nową płytę Grega Dulliego, pomyślałem sobie o grupie The Afghan Weeks, bo to bardzo ważny zespół w historii. No takiego grunge'owo, około grunge'owego grania, połowa lat 80. Wtedy zespół The Afghan Weeks wystartował. Ale pierwszy album pojawił się na rynku w roku 1993. No to były te czasy Nirwany, Soundgardena i tych wszystkich Pearl Jamów i zespołów grających muzykę grunge'ową, a Afghan Weeks z Cincinnati, dokładnie z Ohio, i z powodzeniem pod szyldem wytwórni Sub Pop nagrywał do 2001 roku. Potem długa przerwa, no i szczęśliwie zespół powrócił i ja bym chciał państwu ten zespół teraz przypomnieć. To nie będzie sam Greg Dulli solowo, tylko będzie z całym bandem. A utwór nosi tytuł Demon in Profile, The Afghan Weeks.

ma ten głos. Tom Waits, no, Micku Jaggerze zaśpiewał o Keithie Richardsie, który zresztą mu przygrywał w tym utworze Satisfied. Tom Waits, proszę Państwa, ale Toma Waitsa można śpiewać w różny sposób. Różni artyści wykonują jego pieśni. Scarlett Johansson, no właśnie, ona była Johanssonką, potem jak już się zadomowiła w Ameryce, zrobiła się Scarlett Johansson. Wspaniała aktorka, ale jakby tego było mało, jeszcze będzie miała do pomocy Davida Bowiego, tak, tak, w tym utworze Fanning Street. I Scarlett i David zaśpiewają Toma Waitsa.